صبح بہارا کے بعد اس شعر کی بھی تکرار کی جاتی ہے. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. اس شعر کا مطلب بیان فرما دو. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. ان کے بعد کسی نبی نے اب دنیا میں پیدا نہیں ہونا, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. ان مانو کر یہ نئی حکومت آ گئی. اب تو جب نئی حکومت آئی تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے انداز سے چلے گی. نئی حکومت کے نئے قوانین ہوں گے. تو جتنے بھی ادیان تھے وہ جو تھے منسوخ ہوئے, جو آسمانی کتب تھیں اب ان کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا, بلکہ اب قرآن پاک پر عمل کیا جائے گا. نعوذ باللہ, وہ باطل سے یہ مراد نہیں ہے. وہ کتابیں جتنی بھی آسمانی سب حق ہیں, ہمارا ایمان ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سب حق پر ہیں, لیکن ان سب کے جو نظام تھے اب وہ روک دیے گئے, معطل کر دیے گئے, اور اب یہ نظام چلے گا. آئی نئی حکومت رنگ بدلا صبح شب ولادت, عالم نے رنگ بدلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکومت آئی نا, تو اس سے دیگر انبیاء علیہ السلام کے جو احکامات تھے نا, وہ بھی اب واجب العمل نہ رہے. اب جو احکام باقی رکھے گئے جو منسوخ ہوئے وہ اس لیے منسوخ نہیں کہ وہ غلط تھے. جب تک ان کی ضرورت تھی ان پر عمل کیا گیا, اب ان کے بدلے دوسرے احکام نازل ہوئے, مگر وہ اپنی جگہ پر حق حق اور حق ہیں. ان پر ایمان لانا ضروری ہے. عمل صرف اسی پر کریں گے جس پر نئی حکومت کے نئے حاکم, جو جتنے پچھلے حاکم تھے سب کے ان کے بھی حاکم, یہ جو فرمائیں گے جس کو باقی رکھیں گے ان پر عمل کیا جائے گا. تو میرے آقا سالار انبیاء, سردار انبیاء, سرتاج انبیاء, سب کے سردار. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.